rynek dla polskiej gospodarki. Bardzo dziękuję. Minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do zobaczenia. Serdecznie do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 11 maja, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po incydencie nad Morzem Czarnym wiceszef polskiej dyplomacji deklaruje: domagamy się od Rosji, aby zaprzestała tego typu działań prowokacyjnych. Ukraińska armia informuje: najemnicy z grupy Wagnera wciąż są w Bachmucie. Niższa inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do niespełna 5%. Polska domaga się od Rosji zaprzestania prowokacyjnych działań wobec niej i jej sojuszników. W piątek rosyjski myśliwiec bez pozwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i trzykrotnie zbliżył się do polskiej maszyny na niebezpieczną odległość. Polski samolot utracił wysokość, ale pilotom udało się opanować sytuację i bezpiecznie wylądować. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział w radiowej Jedynce, że Polska będzie stanowczo odpowiadać na tego typu agresywne działania. To rzeczywiście jest bardzo poważna sprawa, ten incydent, który miał miejsce, dlatego właśnie wezwany został do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasador Rosji, któremu wczoraj przedstawiliśmy nasz stanowczy protest i domagamy się od Rosji, aby zaprzestała tego typu działań prowokacyjnych wymierzonych w Polskę, wymierzonych w naszych sojuszników, bo to było działanie sojusznicze w ramach Frontexu. A rzeczywiście tego rodzaju incydenty absolutnie nie powinny mieć miejsca i jeżeli będą się powtarzały, spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią. Wiceminister Jabłoński powiedział, że nie ma decyzji dotyczącej ewentualnego uznania rosyjskiego ambasadora za osobę niepożądaną. Wagnerowcy nie wycofali się z Bachmutu, informują ukraińscy żołnierze walczący na tym odcinku frontu w Donbasie. Wcześniej wyprowadzenie swoich oddziałów z miasta zapowiedział szef rosyjskich najemników. Tymczasem intensywność rosyjskich ataków w Bachmucie i innych kierunkach frontu nie maleje. W zeszłym tygodniu szef najemniczych oddziałów Wagnera, Jewgenij Prygorzin, zapowiadał wycofanie swoich oddziałów z Bachmutu 10 maja. Była to rosyjska dezinformacja, na którą nie warto reagować. Tak zapowiedzi Rosjan komentuje na antenie ukraińskiego telemaratonu Oleksandr Kurtiew, zastępca dowódcy kompanii pancernej stacjonującej w okolicach Bachmutu. Walczymy zarówno z regularnym rosyjskim wojskiem, jak i z Wagnerowcami. Nie obserwujemy u nich deklarowanego przez Prygorzina deficytu amunicji. Wręcz przeciwnie, grupa Wagnera kontynuuje stosowaną dotychczas taktykę zmasowanych ostrzałów artyleryjskich i następujących po nich szturmów piechoty. Mimo trudnej sytuacji, ukraińscy obrońcy Bachmutu próbują też kontratakować. Wczoraj ukraińskie dowództwo poinformowało o odbiciu z rąk wroga kilku kilometrów kwadratowych terytoriów w mieście i rozbiciu jednej z rosyjskich brygad. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zbigniew Kapiński będzie nowym prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. Na stanowisko powołał go prezydent Andrzej Duda. Sędzia Kapiński zastąpi Michała Laskowskiego, którego 3-letnia kadencja upływa 26 maja. O decyzję Beata Michniewicz pytała w salonie politycznym Trójki szefa prezydenckiego gabinetu, ministra Pawła Szrota. Czym prezydent się kierował, ponieważ miał do wyboru 3 kandydatury i sędzia Kapiński nie miał największego poparcia spośród tych. Ale kierował się oceną wiedzy, doświadczenia tego sędziego i podjął taką decyzję, jaką podjął. Powołał pana sędziego na stanowisko szefa Izby. Taką decyzję, jaką podjął, ale rozumiem, że jest w sercu uzasadnienie tej decyzji pana prezydenta i ma do tego prawo. Doświadczenie i wiedza prawnicza. Przed powołaniem do Sądu Najwyższego sędzia Kapiński orzekał od 2001 roku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wcześniej był sędzią m.in. Sądu Rejonowego w Siedlcach. Do Poznania zjechali przedstawiciele rządu, politycy, eksperci, przedsiębiorcy i działacze społeczni również za granicę. W stolicy Wielkopolski trwa Kongres Gospodarczo-Technologiczny Impact 23. Za godzinę początek drugiego dnia rozmów. Ostatniego dnia zaproszeni goście będą rozmawiać m.in. o jakości w ochronie zdrowia, jak mądrze wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych obszarach naszego życia, kompetencjach cyfrowych, czy również sponsoringu sportowym. W drugim dniu konferencji Impact odbędzie się także szczyt ministrów cyfryzacji krajów Trójmorza. Za zamkniętymi drzwiami ministrowie z kilkunastu krajów poruszą takie tematy jak cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w sieci. Kongres jest też okazją do publikacji raportów gospodarczych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Debaty i wystąpienia podzielone są na 24 ścieżki tematyczne, a toczą się jednocześnie na 8 scenach. Inflacja w Stanach Zjednoczonych spowolniła. Według najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Pracy w kwietniu średni wzrost cen w USA wyniósł 4,9%. To najniższy poziom inflacji od 2 lat.

centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do trzynastu. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't care about their different thoughts. different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home, all God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. Has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Rodzaju numer. Twist in my sobriety, Tanita Tikara. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 11 dzień maja, czwartek. Do kogo dziś na imieniny? No proszę bardzo. Franciszek, Ignacy, Miranda, Albert, Aloizy, Benedykt, Berta, Filip, Gwalbert, Iga, Maksym, Stella, Tadeusz i Zuzanna dziś świętują. Wszystkiego najpotrójnie dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj dzień bez śmiecenia. Mówiliśmy o tym w porannej audycji. Pora na trójkę. Mamy także Dzień Doradcy Podatkowego. Pozdrawiamy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy przed pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zważy. Pankracy to 12 maja, czyli jutro, obchodzi swoje imieniny. Tak, tak, proszę Państwa. Nadchodzą ogrodnicy. Zimni. Kalendarium muzyczne. Dziś rozpoczynamy datą 11 maja 1941 roku. Dokładnie wtedy na świat przyszedł Eric Burdon, wokalista grupy The Animals. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Eric Burdon swoją karierę rozpoczął jako 16-latek, zakładając jazzowy zespół z Johnem Steelem. W roku 63 wstąpił do zespołu Alan Price Rhythm and Blues Combo, który w styczniu 63 roku zmienił nazwę na The Animals. Ich liczne przeboje, takie jak House of the Rising Sun czy Don't Let Me Be Misunderstood, uczyniły z zespołu jednego z czołowych przedstawicieli brytyjskiego bluesa i rocka. Po rozstaniu z The Animals Burdon śpiewał w amerykańskim funkowym zespole War oraz współpracował z Jimmy Witherspoonem i Robbie Kriegerem z grupy The Doors. All I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. Przechodzimy do roku 1981 i do rocznicy odejścia najważniejszej postaci muzyki reggae, Boba Marleya. Muzyk zmarł w szpitalu w Miami w wyniku choroby nowotworowej. Bob Marley pozostawił po sobie 12 albumów studyjnych, które do tej pory sprzedały się w ponad 80 milionach egzemplarzy. Niemal 1/3 tej liczby stanowi sprzedaż pośmiertnej kompilacji jego największych przebojów zatytułowanej Legend, pozostającej do dziś jedną z najlepiej sprzedających się płyt reggae wszechczasów. Do najbardziej znanych kompozycji artysty należą takie utwory jak No Woman No Cry, Could You Be Loved, I Shot the Sheriff czy One Love. No woman, no cry. Na koniec rok 2005 i rocznica wydania pewnej rockowo-popowo-rapowej płyty. 11 maja ukazał się drugi studyjny album grupy Gorillaz zatytułowany Demon Days. Album odniósł bardzo duży sukces na listach przebojów, docierając do pierwszej dziesiątki w 22 krajach, a także uzyskał 6-krotną platynę w Wielkiej Brytanii i podwójną w Stanach Zjednoczonych. Na płytę trafiły takie kompozycje jak Feel Good Inc., Dare czy Kids With Guns, które do tej pory są uważane za jedne z największych przebojów zespołu. Justyna Grabasz opowiadała Państwu o tym, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 11 maja. To było? Kalendarium muzyczne. Screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt no program Trzeci Polskiego Radia. Nie odgadnie, choć dzieli nas stracony czas i nasze związki nie udane. Tak wiele próg, zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Serce, wilki w Trójce przed południem. Dziś owocowy czwartek w naszym paśmie popularno-naukowym. Dziś porzucamy dalekie światy. Dziś skupiamy się na tym, co dotyczy naszej planety, naszego świata i wszystkim, co na niej żyje. I zaczynamy od dobrej wiadomości. Bocian, Bociuś, jak on żyje, to my też możemy. No, wszyscy znamy ten cytat z kultowego filmu. Bocian, proszę państwa, i to czarny, pojawił się na Śląsku, konkretnie w nadleśnictwie Lubliniec. Jak podkreślają Lasy Państwowe, pojawienie się jego świadczy o dobrej kondycji okolicznych lasów. Bocian czarny już samą nazwą różni się od swojego kuzyna, czyli tego dobrze nam wszystkim znanego bociana białego, ale nie tylko. To jest bardzo interesujący gatunek, prowadzi bardzo skryty tryb życia, unika spotkań, zwłaszcza z człowiekiem, gniazda zakłada w dzikich zakamarkach lasów i nawet poluje w bardzo takich ustronnych, niedostępnych miejscach. Czym jeszcze różni się bocian czarny od białego? No, pierwszy zakłada gniazdo właśnie w głębi lasu, w zacisznym, starożytnym

fantastyczny numer. Linkin Park, Lost. Za 23 minuty godzina 10, trójka przed południem, dziś czwartek, czyli weekend na horyzoncie całkiem nieodległym. Jakieś pomysły? Mamy dla Państwa propozycje, może sugestie? Perła renesansu w otoczeniu pięknego, zrewitalizowanego parku, co Państwo na to? Dziś w naszym cyklu odwiedzamy Poddębice, to w województwie łódzkim, a zapraszają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Szanowni Państwo, pałac, który dziś odwiedzimy, należy do najpiękniejszych renesansowych obiektów w Polsce. Jego obecny stan jest wynikiem remontu zakończonego dopiero w 2015 roku. Również park został poddany rewitalizacji, dzięki czemu miasto może poszczycić się jednym z najciekawszych założeń pałacowo-parkowych w województwie łódzkim. Zapraszamy Państwa do Poddębic. Historia Poddębic sięga końca XIV wieku, gdy po raz pierwszy ta miejscowość została wymieniona w pisemnych dokumentach. Pomału się rozwija, aż do czasu, gdy w drugiej połowie XVIII wieku stała się własnością rodziny Sanguszków. Kolejny rozwój Poddębic nastąpił po jej odbudowie pod koniec lat 70. XIX wieku, kiedy została ona dotkliwie zniszczona w czasie pożaru. No, w kolejnym stuleciu już napłynęli płóciennicy i tkacze, co pozwoliło rozwinąć się miejscowym rzemiosłom. Historia pierwszej siedziby arystokratycznej w Poddębicach sięga XVII, ale niektórzy mówią, że podobno nawet XV wieku. Pierwszą budowlą szlachecką w miejscowym majątku był dwór, który znajdował się obok obecnego pałacu, a może nawet stanowił właśnie podwaliny pod obecną rezydencję. Takie wnioski wysnuli m.in. archeolodzy po badaniach przeprowadzonych w 2011 roku, właśnie kiedy całe założenie było badane pod planowaną renowację. Prace miały miejsce w 2014 i 2015 roku. Powstanie obecnego, pięknego, bajkowego pałacu miało miejsce w XVII wieku. Budowę renesansowej rezydencji zapoczątkował około 1610 roku wojewoda rawski Zbigniew Grudziński, a dokończył prawdopodobnie jego syn Stefan. Pierwsza część prac zakończyła się około 1632 roku. W latach 40. tego samego stulecia dobudowano siedmioboczną kaplicę do południowo-zachodniego narożnika, no i podwyższono także wieżę. W połowie za to XVIII wieku Poddębice stały się własnością Sanguszków. Około 1773 roku księżna Barbara Sanguszkowa przebudowała pałac. Między innymi loggia na drugiej kondygnacji została zamurowana. Także poddasze uległo zmianom. W latach 80. XVIII stulecia właścicielem został Ksawery Zakrzewski i w rękach jego rodziny majątek pozostał już do II wojny światowej. Za sprawą Napoleona Zakrzewskiego w latach 70. XIX stulecia powstało skrzydło po stronie północnej w stylu neorenesansowym. Wówczas także ponownie podwyższono wieżę, która obecnie już jest pięciokondygnacyjna. Czyli w trakcie II wojny światowej nie ucierpiał pałac w Poddębicach? Nie. W latach 50. XX wieku przeprowadzono pierwsze prace renowacyjne po tym trudnym okresie, w czasie których właśnie odkryto lodzie i piękne stiukowe dekoracje sklepień. W latach 80. pałac stał się siedzibą Poddębickiego Domu Kultury i Sportu. Wówczas m.in. odkryto freski z XVII wieku. Czy to te błękitne freski, które możemy podziwiać? Tak, które przedstawiały postacie świętych. Jednak dopiero remont właśnie wspomniany na początku w XXI stuleciu doprowadził tą renesansową perłę ziemi łódzkiej do dawnego stanu. A równie pięknie prezentuje się park z XIX wieku, o którym już wspomnieliśmy. W czasie renowacji w XXI wieku władze Poddębic postanowiły także zrewitalizować park przy Pałacu Grudzińskich i wówczas powstał tak zwany Ogród Zmysłów. Cały park został podzielony na 5 części, w których znajdziemy różne instalacje pomagające poznać otaczającą nas naturę poprzez słuch, dotyk, węch, wzrok i orientację w przestrzeni. Możemy także przy okazji spaceru odwiedzić dawny kościółek, w którym znajduje się pijalnia wód ze źródła sięgającego około 2000 metrów. Drodzy Państwo, gra zmysłów, sale lustrzane, w których możemy się zagubić, no ale przede wszystkim te niebiańskie freski na suficie, które możemy podziwiać. Tam do Poddębic zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. przed chwilą słyszałem, że dzisiaj pani Iga ma podobną imieninę. No, mamy taką gwiazdę, kurczę, która świeci na firmamencie najlepszym blaskiem. Także dla pani Igi wszystkiego najlepszego, aby trwała jak najdłużej. No, oby, mamy. Wszystkiego najlepszego dla pani Igi. Trójka przed południem za 13 minut 10. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Szybciutko sprawdzam, czy Sylwii nie ma dzisiaj wśród solenizantów. Nie, dzisiaj ale nie. Nie ma. Kiedy Sylwii? Ja obchodzę 9 lipca imieniny. A ty jesteś lipcowa. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dziś najważniejszym wydarzeniem będzie konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Być może rzuci ona więcej światła na perspektywy stóp procentowych niż dość neutralny komunikat po wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. W opinii analityków PKO BP szef Polskiego Banku Centralnego ma szansę umocnić dezinflacyjny trend umacniający złotego, jeśli całkowicie powstrzyma się od sugestii o możliwości obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku. Tymczasem, jak mówił gość trójki, dr Piotr Maszczyk z SGH, obniżki będą możliwe dopiero jak inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. Rada raczej nie obniży stóp procentowych dopóki inflacja w Polsce nie spadnie do poziomu jednocyfrowego. Kiedy to ma szansę nastąpić? Trudno jest określić. Zwróćmy uwagę, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, czyli pomiędzy lutym a kwietniem, stopa inflacji w Polsce obniżyła się o blisko 4 punkty procentowe. Z drugiej jednak strony mamy ciągle rekordowe odczyty inflacji bazowej, co oznacza, że spadek inflacji w Polsce związany jest przede wszystkim z obniżką cen surowców energetycznych. W związku z tym raczej nie należy oczekiwać takiego ruchu przed trzecim kwartałem. Czyli mamy na to szansę dopiero po wakacjach. A konferencja prezesa NBP dziś o 15:00 i do tego tematu będziemy wracać. Ponad 2 200 000 reklamacji złożyli w ubiegłym roku klienci podmiotów rynku finansowego i jedynie połowa z nich została uwzględniona. Pozostałe osoby mogą zgłosić się do rzecznika finansowego, mówił ten właśnie w Poznaniu podczas kongresu Impact. Tematami, z którymi najczęściej zgłaszają się klienci do rzecznika, są obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz kredyty frankowe. Coraz większym problemem i wyzwaniem są również kwestie związane z bezpieczeństwem klientów obsługiwanych za pośrednictwem internetu. A dziś ostatni dzień Impaktu w Poznaniu. W tym gospodarczo-technologicznym kongresie udział biorą przedstawiciele rządu, politycy, eksperci, przedsiębiorcy i działacze społeczni z Polski i z zagranicy. Drugi dzień debat rozpocznie się za chwilę, bo o godzinie 10:00. Ostatniego dnia zaproszeni goście będą rozmawiać m.in. o jakości w ochronie zdrowia, jak mądrze wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych obszarach naszego życia, kompetencjach cyfrowych czy również sponsoringu sportowym. W drugim dniu konferencji Impact odbędzie się także szczyt ministrów cyfryzacji krajów Trójmorza. Za zamkniętymi drzwiami ministrowie z kilkunastu krajów poruszą takie tematy jak cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w sieci. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych i ich rodziców. 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za darmo. Promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie drugiej, mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki. Uprawnione do skorzystania z niej są dzieci i młodzież do 16 roku życia. Darmowy bilet można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu konduktora, z wyjątkiem pociągów kategorii Express Intercity Premium, na które bilet można pobrać jedynie w kasie. Bezpłatne podróże w drugiej klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy okazać również podczas kontroli biletów. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia. Regulamin promocji dostępny jest na stronie przewoźnika. A już w ten weekend resort funduszy i polityki regionalnej zaprasza wszystkich na 10 dni otwarte funduszy europejskich. W całym kraju zaplanowano mnóstwo atrakcji, koncerty, pikniki i konkursy. To będzie także okazja do poznania projektów, które powstały dzięki dofinansowaniu z unijnych pieniędzy. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Informator ekonomiczny przygotowała i przedstawiła Sylwia Zadrożna. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny i potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion. What kind of man loves like Program Trzeci Polskiego Radia. Follow the man, be out tomorrow, but if we are the shine, you might.